Bradley John Boy w naszej piosence dnia. Ten utwór zapowiada 9. studyjny album artysty. No i mam nadzieję, że po ten krążek jeszcze kilkukrotnie będziemy sięgać jeszcze przedpremierowo, a to 22 maja. Bradley John Boy, I Need Someone to Trust. To kilkukrotnie nasza piosenka dnia dziś. Do usłyszenia na naszej antenie. Na trójkowym budziku 9 minut po godzinie 4. Za chwilę powitanie nowego dnia. co wciąż nie mają czasu. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. Na trójkowym budziku, 16 minut po godzinie czwartej. No i rozpoczynamy nowy dzień, 13 dzień maja, co podkreśla także nasza wierna słuchaczka pani Aneta z Jordanowa, która jak zwykle przesyła trzynastkowe pozdrowienia. Dużo zdrowia dla całej budzikowej rodzinki. No i właśnie przysłowie na dziś też, jak się rozsierdzi serwacy, to wszystko zmrozi i przeina cechy. Drugi ogrodnik też zimny, że hej, jak zwykle trzynastkowo pani Aneta z Jordanowa pozdrawia. Tak właśnie dziś Glorii, Roberta i właśnie serwacego, drugiego z zimnych ogrodników. No i z przymrozkami, tak jak zapowiadali synoptycy, miejscami do minus 3, minus 4 stopni. Słońce obudzi się już za pół godziny, zajdzie po 20, dzień potrwa 15 godzin i 35 minut. Przed nami środa, 13 maja. Kwadrans po godzinie 4. Dzień dobry Państwu. Śmiesz, a ja to wierzę.

teacher. It's coming on, it's coming on, it's coming on, my teacher. It's coming on, it's coming on, it's coming on, my teacher. Gorillaz i Clint Eastwood na budziku 25 minut po godzinie 4. Czyli jak zwykle w tej porze przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii właśnie z 13 maja. I tak w 1707 roku urodził się Karol Linneusz, szwedzki przyrodnik i lekarz, twórca nowoczesnego systemu klasyfikacji organizmów. To właśnie on opisał też wiele nowych gatunków roślin i zwierząt. Zmarł w 1778 roku. W 1878 zmarł Andrzej Towiański, filozof, współtwórca i reprezentant mesjanizmu polskiego. Idee Towieńczyków były połączeniem mistycyzmu z ideami politycznymi, oczywiście odnoszącymi się bezpośrednio do sytuacji w Europie, do losu Polski i Polaków. Jak pamiętamy, do koła Towieńczyków należeli Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Seweryn Goszczyński. Również 142 lata temu zmarł Joseph Henry, amerykański fizyk, który niezależnie od Faradaya odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej i samoindukcji. Oczywiście od jego nazwiska jednostkę indukcyjności nazwano Henry. Wspominamy go w 142. rocznicę śmierci. To tylko wstęp do kalendarza muzycznego, który już za niespełna godzinę, a za chwilę najświeższa prognoza pogody. co do sekundy. 4:30, sprawdzamy, coś tam w pogodzie. A w pogodzie, jak w kalendarzu, bo i państwo podsyłają pozostałe przysłowia mądrości ludowe na 13 dzień maja, gdy w maju dobry serwacy, dobry w czerwcu bonifacy. No, jeśli dobrze pamiętam, to 5 czerwca Bonifacego, świętego zresztą. Bardzo dziękujemy. No, a jeśli chodzi o prognozę pogody, no to tutaj sprawdza się to, co pan synoptyk wymalował wczoraj czy przedwczoraj. Chłodny poranek z przymrozkami, noc, ale po tym, może nie mroźnym, ale z przymrozkami poranku, ma być już zdecydowanie cieplej. Na pewno cieplej niż wczoraj. Dziś w centrum i na północy pogodnie, ale w ciągu dnia też i w tych regionach będzie się chmurzyć, w pozostałych popada deszcz, w górach śnieg, miejscami możliwe burze. A wiatr południowy i zachodni, słaby, umiarkowany, na północy dość silny, na wschodzie oraz na wybrzeżu porywisty, no i najsilniej powieje nad samym morzem do 65 oraz w Karpatach do 80 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. No i to, co chyba nas najbardziej interesuje, czyli temperatura. Chłodny ranek, a w dzień od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 11 na Pomorzu, 13-14 stopni w centrum, najwyższa temperatura do 16 stopni na Podkarpaciu. Autopromocja. Uratuj swój biznes z Trójką.

wyrwiemy, wyryjemy serca, pa. Dyrytataj, dyrytataj. Jak gdyby przed nami nie robił tego nic. Dyrytataj, to jest właśnie szczęście, ty i ja. To właśnie to miejsce, ja. Dyrytataj, po co więcej, gdy ty i ja. Po co nam więcej, gdy dyrytataj, dyrytataj, ty, ty, ty, ty, ty, ja. Paweł Domagała i szczęście, i państwo także akcentują to dziś. No, a ja to, żebyśmy byli jakoś specjalnie przesądni, ale jednak 13 maja. 13 w kalendarzu i no, można by powiedzieć 13 także w sercu, ale nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, bo maj w sercu, tak napisał pan Jarosław z Supraśla. Minus 2 stopnie. No, czy jakby nie było, chłodno czy zimno, a w sercu ciągle maj, jak w piosence. Bardzo serdecznie dziękujemy za sygnały poranne. Również z dalekich zakątków i rubieży naszego globu, czyli z Nowej Zelandii, pani Iza informuje, że zimna i wietrzna środa, 12-13 stopni. No to ładnie, ale pamiętamy, że to nie poranek. Nie, nie, nie, to już popołudnie. Najdłuższe spanie i do tego bieganie. Jutro taki dzień w pełnych obrotach, powrót do rzeczywistości. Fryzjer już będzie otwarty. Ileż osób to akcentuje. Rzeczywiście, chyba cieszymy się ostatnio tym, że będą otwarte zakłady fryzjerskie. No, dosłownie jak dzieci. Chociaż z drugiej strony, nie wiem, dzieci jakoś chyba niespecjalnie. Myśląc o fryzjerze, na liście przebojów może chyba tylko dentysta wyprzedzać, z tego co kojarzę. No jakkolwiek, czekamy również i na kolejne poluzowanie obostrzeń. Oczywiście pamiętając o tych podstawowych zasadach bezpieczeństwa, o których także w Trójce mówimy. Pani Iwona z Nysy, meldunek o tym, że już na nasłuchu i też stopni brak, ale sucho i nie wieje, więc do pracy dziś można rowerem. Spokojności także przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. To jeszcze pan Daszek, tak, także akcentuje temperaturę. Dziś piękny dzień, 4 stopnie i to 4 stopnie ciepła, a na hali pod blachą falistą 34. Na razie. Gorąco pozdrawiam wszystkich, którzy nie śpią, łącznie z redaktorkiem. No i oczywiście dzień bez bluesa, dniem straconym, przypomina ze Środy Wielkopolskiej pan Leszek. No to dziś jak w czas, ta właśnie środa w środę. Ważne informacje drogowe także o tym, że już bez utrudnień na drodze krajowej numer 94, to odcinek Legnica, Środa Śląska. Po wypadku w miejscowości Prochowice na 44 kilometrze drogi krajowej numer 94 droga była zablokowana, później wprowadzono ruch wahadłowy. Teraz pojedziemy bez utrudnień. Jak zwykle prosimy państwa o szczególną ostrożność. A my jedziemy dalej. Za 12 minut piąta. Control.

sygnały od Państwa mailowe i SMS-owe. Oczywiście między innymi w sprawie pogody i tego, że o co tu dużo mówić. Chłodek, chłodek z samego rana. O tym Państwo przekonują tak właśnie z Serwacego. No i o tym jeszcze będziemy mówić po godzinie 5. Rozpoczęcie nowego dnia, kalendarz także ten muzyczny. Będziemy zaglądać do prognoz pogody i troszkę poszeleścimy prasą, bo jak się okazuje, jak czytam dzisiaj, będą między innymi nowe pytania w testach na prawo jazdy. Mam nadzieję, że nie zabraknie także muzyki z trójkowym znakiem skuteczności budzenia i kilku fantastycznych przypomnień tychże właśnie muzycznych chwil. To i więcej po godzinie 5. Do 5 Coldplay, za niecałe 4 minuty będzie 5. My brother, no.